Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 93 ayettir. Resulüm, andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik de onlar, bizi mümin kullarının birçoğundan faziletli kılan Allah'a hamdolsun dediler. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ Süleyman, Davud'a varis oldu ve dedi ki, ''Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur.'' Hani bir zamanlar Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları toplandı. Onların hepsi düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman kraliçe karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezmesin.'' dedi. Süleyman, onun bu sözünden dolayı tebessüm ederek güldü ve dedi ki, ''Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.'' Ben tebessüme zahiken التي أنعمت الصالحين. Bir gün Süleyman kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi: Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onu şiddetli bir azapla cezalandıracağım yahut onu keseceğim. Çok geçmeden Hüdhüd geldi ve Süleyman'a dedi ki: Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe şehrinden sana doğru ve önemli bir haber getirdim. Gerçekten ben o Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şeyden nasip verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyor bir vaziyette buldum. Şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve onları hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar hidayeti bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmıştı ki, göklerde ve yerde saklı olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Halbuki azim arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim. Süleyman Hüdhüd'e dedi ki: Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız. قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Şu mektubumu götür ve onlara at. Sonra onlardan biraz öteye çekil de ne sonuca varacaklarına bak. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe melikesi meclisini topladı ve ''Ey ileri gelenler! Gerçekten bana çok kerim, önemli bir mektup bırakıldı.'' dedi. قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اِنِّي اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتَابٌ Mektup Süleyman'dandır ve o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İnnehu min Süleyman ve innehu İçinde bana baş kaldırmayın ve teslimiyet göstererek bana gelin diye yazmaktadır. Ennâ ta'lû aleyye ve tûnî muslimîn. Devamında Melike dedi ki, ey ileri gelenler! Bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz, siz yanımda bulunmadıkça size danışmadan hiçbir işi kestirip atmam. قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي فِي اَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ Onlar dediler ki, biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Emirse senindir. Artık bak, ne emredersen biz onu yaparız. قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ Melike dedi ki, şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı harap ederler ve halkının şerefli kimselerini zelil kılarlar. İşte böyle yaparlar. قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ Bu nedenle şimdi ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne gibi bir sonuçla döneceklerine bakacağım. Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince, Süleyman elçilerin sözcüsüne şöyle dedi: "Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Halbuki Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden daha hayırlıdır. Bilakis hediyenizle ben değil siz sevinirsiniz." Ey elçi! Onlara dön. İyi bilsinler ki, eğer bize teslim olmazlarsa, kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları mutlaka zelil ve küçük düşmüş kimseler olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman vezirlerine dedi ki: "Ey ileri gelenler! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?" Cinlerden bir ifrit, "Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten ben bu konuda güvenilir bir güce sahibim," dedi. Kitaptan, Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse ise, "Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm," dedi. Süleyman, onu, melikenin tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce dedi ki, "Bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım diye beni imtihan etmesidir. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur, kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Rabbim ganidir, kerimdir. Zengin, her şeyin kendisine muhtaç olduğu ve bütün ikramları yapan tek zattır. Süleyman devamında dedi ki, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanımaya muvaffak olacak mı, yoksa muvaffak olamayanlardan mı olacak? Nihayet Melike gelince ona, senin tahtında böyle mi denildi? O da, sanki bu o. Zaten bize daha önceden senin Allah tarafından gönderilmiş bir Resul olduğuna dair bilgi verilmişti ve biz de sana teslim olmuştuk, dedi. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar iman etmekten alıkoymuştu. Çünkü kendisi kafir bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Melike onun zeminini görünce derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, doğrusu bu billurdan yapılmış şeffaf bir köşktür, dedi. Melike dedi ki, Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Şimdi Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال من قوارير Andolsun ki biz Semud kavmine de kardeşleri Salih'i Allah'a abdolup kulluk edin diye nasihat etmesi için gönderdik. Fakat onlar birbirleriyle çelişen iki fırka oluverdiler. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ Salih dedi ki, ''Ey kavmim, niçin güzellikten önce kötülüğü aceleyle istiyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Umulur ki size rahmet edilir.'' ''Kâle ya kavmi lime testa'cilûne bisseyyati qablel hasenati leûlâ testa'cilûne.'' Onlar şöyle dediler, biz sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır, O takdir etmiştir. Aslında siz imtihana çekilen bir kavimsiniz, dedi. O şehirde 9 kişilik bir çete vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve insanları ıslah etmiyorlardı. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Bunlar Allah'a yemin ederek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim, sonra da velisine, akrabalarına, biz Salih'in ailesinin yok edilişine şahit olmadık ve kesinlikle biz doğru söyleyenleriz diyelim. Onlar böyle bir hileyle tuzak kurdular. Biz de onlar farkında olmadan onların hilesini altüst edecek bir hileyle tuzak kurduk. İşte bak, o tuzak kuranların akıbeti nasıl oldu? Şüphesiz biz onları da, kavimlerini de topyekun yok ettik. (Gülüyor) İşte onların zulümleri yüzünden çökmüş ve harabeye dönmüş evleri. Muhakkak ki bunda bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için apaçık bir ayet vardır. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ Biz iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa dünyada ve ahirette helak olmaktan kurtardık. Lut'u da Resul olarak kavmine gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre hala o hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hakikaten siz cahil bir kavimsiniz. بل أنتم قوم تجهلون. Kavminin cevabı, Lut'u ve Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride azaba uğrayanlarla beraber kalmasını takdir ettik. Biz onların üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. Uyarılanların fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüdür. Resulüm, de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Şimdi söyleyin, Allah mı hayırlı yoksa müşriklerin ona şirk koştukları putlar mı? قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. O putlar mı hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size bir su indiren mi? Böylece biz onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel, göz alıcı ve iç açıcı olan nice bahçeler yetiştirdik. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar Allah'tan başka bir ilah edinmekle Allah'a ve kendilerine karşı adaletsiz davranan bir kavimdir. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع بل هم قوم يعدلون. O putlar mı hayırlı, yoksa yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, arasında nehirler meydana getiren, ona sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına aşılmaz bir engel koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Doğrusu onların çoğu hakkı bilmezler. Emmen ce'alel arda kararan ve ce'ale hilâleha enhâran ve ce'ale lehâ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. O putlar mı hayırlı, yoksa darda kalmışa dua ettiği zaman icabet eden ve başına gelen kötülüğü gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne kadar da az düşünüp ibret alıyorsunuz. Emmen yücibul muttarra izâ da'âhu ve yekşifus خلفاء الأرض أإله مع الله putlar mı hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren, rüzgarları rahmetinin önünde bir müjde olarak gönderen mi? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Allah onların şirk koştuklarından yücedir. Emmen yehdikum fi zulumatil berri vel bahri ve men yursilur riyaha buşran beyne yedey rahmetih. O putlar mı hayırlı, yoksa İlk olarak yaratmaya başlayan, sonra o yaratmayı tekrar edip iade eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Resulüm, de ki, eğer siz doğru söylüyorsanız, hadi delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Doğrusu onların ahiret hakkındaki bilgileri rasullerimiz aracılığıyla onlara ard arda gelmiştir. Fakat onlar hala ondan şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahirete karşı kördürler. بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Kâfirler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten kabirlerimizden diriltilip çıkarılacak mıyız? وقال الذين كفروا andolsun ki bu vaat edilen tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Resulüm, sen onlara de ki, yeryüzünde dolaşın da mücrimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Ve sen onlardan dolayı mahzun olma, tuzaklarından dolayı da sıkıntı duyma. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ Onlar bir de, eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım, bu vaat ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecek derler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki, aceleyle gelmesini istediğiniz şeyin, azabın bir kısmı belki de sizin peşinize çoktan takılmıştır. قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ Resulüm, muhakkak ki senin Rabbin, İnsanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin, onların göğüslerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette çok iyi bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. İnne ve bu Kur'an müminler için elbette bir hidayet ve bir rahmettir. وَاِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. Çünkü O azizdir, alimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her şeyi ve herkesi bilen tek zattır. İnne rabbeke yekudî beynehum bihukmih ve huvel azîzul alîm. O halde sen Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık hak ve hakikat üzeresin. Elbette sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da hakka olan bu daveti duyuramazsın. Sen manevi olarak kör olanları dalaletlerinden vazgeçirip hidayete de erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman edip ona teslim olanlara ayetlerimizi duyurabilirsin. Biz, kıyamet günü gelip çattığı ve o söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe, hareketli bir canlı çıkarırız da o, gerçekten insanların ayetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaati toplarız da onlar hesap yerine sevk edilirler. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah onlara buyurur: Siz benim ayetlerimin ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? gün Allah'ın ayetlerini yalanlayıp kendilerine zulmetmelerinden dolayı o azap sözü onların başlarına gelmiştir. Artık onlar konuşamazlar. وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا Onlar görmediler mi? Biz istirahat etsinler diye geceyi karanlık ve çalışsınlar diye gündüzü de aydınlık kıldık. Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim için ayetler vardır. Sûra üfürüldüğü o gün Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar korkuya ve dehşete kapılır. Hepsi de boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın. Oysa onlar bulutların hareket etmesi gibi geçip gider. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Kim o gün Allah'ın huzuruna güzellikle gelirse ona daha hayırlısı vardır. Ve o gün onlar korkudan da emin kılınan kimselerdir. Men câe bil hasenati felehu hayrun minhâ ve hum min feza'in. Kim de o gün kötülükle gelirse, yüzüstü ateşe atılanlardan olacaktır. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz, denir. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Resulüm, de ki, ben ancak Allah'ın mukaddes kıldığı bu şehrin, Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundum ve her şey ona aittir. Bana da Müslümanlardan olmam emredildi. İnnemâ umirtu en a'bude rabbe hâzihil beldetil lezî harramahâ ve lehû kullu şeyin ve umirtu en ekûne minel muslimîn. Ve bana Kur'an'ı tilavet etmem, okuyup yaşamam ve okutup yaşatmam emredildi. Artık kim hidayete ererse ancak kendisi için hidayete ermiş olur, kim de dalalete düşerse ona da de ki, ben ancak uyarıcılardanım. وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ. Ve yine de ki, hamd Allah'a mahsustur. O size ayetlerini gösterecek ve siz de onlara arif olacaksınız. Onları iyice idrak edip kıyamet günü bir mazeretiniz kalmayacak. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 88 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsin. Mim. Tâsîm mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Tilke âyâtul kitâbil. Resulüm, iman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle anlatacağız. Netlu aleyke min nebe-i Musa ve Firavun bil hakki li kavmi. Gerçekten Firavun, yeryüzünde büyüklük taslamıştı ve halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi İsrailoğullarını zayıf bularak eziyordu, onların yeni doğan oğullarını boğazlıyor, kadınlarını yani kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. İnne firavuna ala fil ardı ve ceala ehleha şiyan yestad'ifu taifeten minhum yuzebbihu ebna. Biz ise orada zayıf düşürülenlere, İsrailoğullarına lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları oraya varis kılmak istiyorduk. Ve orada onlara imkan sağlayalım, oraya onları hakim kılalım, Firavun ile Haman'a ve ordularına da korktukları şeyi, İsrailoğullarının onlara galip gelmesini gösterelim istiyorduk. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Biz bunları gerçekleştirmek için Musa'nın annesine, onu emzir, onun başına bir şey geleceğinden endişelendiğinde ise onu denize, Nil'e bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu rasullerden yapacağız diye vahyettik. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ Nihayet annesi Musa'yı Nil'e bırakınca Firavun ailesi bilmeden kendileri için bir düşman ve üzüntü olacak o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun ile Haman ve askerleri bunu yaparak kendileri için hata yapıyorlardı. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ Firavun'un karısı sepetin içinde erkek bir çocuk bulunca kocasına, "Bu benim ve senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz," dedi. Halbuki onlar bu çocuğun onlara neden verildiğinin şuurunda değillerdi. وَقَالَتِ الْمَرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى Musa'nın annesi gönlünde ayrılık acısından dolayı büyük bir boşlukla sabahladı. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onun kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onu gizlice takip et," dedi. O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Biz daha önce ona, Musa'ya, süt analarının sütünü emmeyi men etmiştik de onlar onu emzirebilecek birini arıyorlardı. Bunun üzerine Musa'nın kız kardeşi, "Size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek hem de ona nasihat edecek bir aile göstereyim mi?" dedi. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون Böylelikle biz onu, Musa'yı, annesine gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ne zaman ki Musa güçlü çağına ulaşıp olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. وكذلك نجزي المحسنين. موسى halkın habersiz olduğu bir sırada kimse ortada yokken şehre girdi. Orada biri kendi kabilesinden, İsrailoğullarından, diğeri düşmanından, Mısırlı bir Kıpti olan iki adamı birbiriyle öldüresiye dövüşürken buldu. Kendi kabilesinden olan, düşmanından olana karşı ondan yardım istedi. Musa da ötekine bir yumruk vurup onun işini bitirdi. Ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine çok pişman olup, "Bu şeytanın işidir. Gerçekten o, insanları dalalete düşürücü, apaçık bir düşmandır," dedi. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته Musa, "Rabbim, şüphesiz ben kendi nefsime zulmettim. Beni mağfiret et," dedi. Allah da onu mağfiret etti. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Musa, "Rabbim, bana bahşettiğin nimetler hakkı için bir daha asla mücrimlere arka çıkmayacağım," dedi. "Kâle Rabbi bimâ en'amte aleyye felen ekûne zahîran lil-mücrimîn." Musa, şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Sabah olunca bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen o kimse, bugün başka biriyle dövüşüyor ve ona karşı kendisinden yine yardım istiyor. Bunun üzerine Musa ona dedi ki, gerçekten sen apaçık bir azgınsın. قال له موسى إنك لغوي مبين. موسى adamın dövüştüğü, ikisinin de düşmanı olan İsrailoğullarından o azgın adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki, ''Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun da ıslah edicilerden olmak istemiyorsun.'' Bunun üzerine Musa o adamı bıraktı. Olayların duyulmasından sonra şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve ''Ey Musa, doğrusu şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık. Gerçekten ben sana nasihat edenlerdenim.'' dedi. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى فاخرج إني لك من الناصحين. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan çıktı ve "Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar." dedi. فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين Mısır'dan çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltir," dedi. Musa, Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanları suya gitmesinler diye engelleyen iki kadın buldu. Onlara, "Böyle yapmaktaki maksadınız nedir?" dedi. Onlar, "Çobanlar hayvanlarını sulayıp çekilinceye kadar biz hayvanlarımızı sulayamayız ve babamız da çok yaşlıdır. Hayvanlarımızı sulayamayız," dediler. Bunun üzerine Musa onların yerine hayvanlarını sulayıverdi, sonra gölgeye çekildi ve "Rabbim, gerçekten ben bana indireceğin her hayra muhtacım," dedi. Derken o iki kadından biri hayalı bir şekilde yürüyerek ona geldi. "Babam bizim için hayvanları sulamanın karşılığını sana vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa ona Hazreti Şuayb'a gelip başından geçenleri anlatınca o, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Şuayb'ın iki kızından biri, "Babacığım, onu ücretle çoban olarak tut. Çünkü ücretle çoban olarak tutacaklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olanı bu adamdır," dedi. Şuayb, bana 8 yıl ücretle çalışmana karşılık şu 2 kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan artık o sendendir. Yoksa sana zahmet vermek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın, dedi. Musa cevaben dedi ki, bu sözleşme seninle benim aramdadır. Bu 2 süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana düşmanlık olmasın. Allah söylediklerimize vekildir. Ne zaman ki Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur'un yanında bir ateş gördü. Ailesine, siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir haber yahut ısınmanız için ateşten bir kor getiririm, dedi. Sonunda oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ yamacındaki ağaçtan kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. فَلَمَّا أَتَاهَا الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Asanı at. Ne zaman ki Musa asasını atıp onu kocaman bir yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Kendisine buyuruldu ki, ey Musa, geri dön, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok. Kusursuz, bembeyaz, nur saçan bir el olarak çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını da kendine çek. İşte bu ikisi, asan ve elin, Firavun ve Mısır şehrinin ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilmiş iki mucizedir. Çünkü onlar fasık bir kavim oldular. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin gücünü kardeşinle artıracağız ve size öyle bir kuvvet vereceğiz ki, mucizelerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar galip geleceksiniz. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ فَلَا Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, Firavun ve taraftarları, "Bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir ve biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik," dediler. Musa onlara dedi ki, "Rabbim kendi katından kimin hidayetle geldiğini ve akıbet yurdunun, ahiretin kimin olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar." وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Ey Haman! Hadi benim için çamurun üzerinde ateş yak da tuğla imal edip bana bir kule yap ki belki Musa'nın ilahına muttali olur, onu görürüm. Çünkü ben onun gerçekten yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi. Ve taraftarları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler ve gerçekten kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini zannettiler. Biz de onu ve taraftarlarını yakaladık ve onları denize attık. İşte bak, zalimlerin akıbeti nasıl oldu? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Biz onları, Firavun ve taraftarlarını ateşe davet eden önderler kıldık ve kıyamet günü onlar yardım da görmeyeceklerdir. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ Bu dünyada da onların peşine bir lanet taktık. Daima lanetle anılırlar. Onlar kıyamet gününde ise tiksindirici kimselerden olacaklardır. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ Andolsun ki biz ilk nesilleri azgınlıkları ve zalimliklerinden dolayı helak ettikten sonra Musa'ya insanlar için basiretler, bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere o kitabı, Tevrat'ı verdik ki belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Resulüm, Musa'ya emrimizi hükmettiğimizde sen, Tur'un batı tarafında değildin ve bu olaya şahit olanlardan da değildin. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller yarattık ve onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş olanlara ayetlerimizi okuyor da değildin. Fakat bu olayların haberini sana gönderen biziz. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tur'un yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir uyarıcıdan gelen o şeyle, ayetlerle bir kavmi uyarman için bu haberleri sana bildiriyoruz. Belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. بالذات kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden bir musibet onlara isabet edip de Rabbimiz, keşke bize bir Rasul gönderseydin de ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. وَلَوْلَا أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا Fakat onlara katımızdan hak olarak sen gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilmeli değil miydi? Dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Bunlar Kur'an ve Tevrat birbirini destekleyen iki sihirdir demiş ve muhakkak biz hepsini inkar ediyoruz demişlerdi. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى Resulüm, de ki, eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından bu ikisinden, bana ve Musa'ya inen kitaplardan daha hidayete erdiren bir kitap getirin de ben ona tabi olayım. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar ancak nefislerinin hevalarına tabi olurlar. Allah'tan bir hidayetçisi olmaksızın, kendi nefsinin hevasına tabi olandan daha dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah, hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Andolsun ki biz sözü, vahyi onlar için peş peşe ulaştırdık ki belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz o kimseler var ya, onlar bu Kur'an'a da iman ederler. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ Ve onlara Kur'an okunduğu zaman derler ki, biz ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden gelen haktır. Zaten biz ondan önce de Müslüman kimseler idik. وَاِذَا يُتْلَى İşte onlara sabretmelerinden dolayı mükafatları iki defa verilir. Çünkü onlar kötülüğü güzellikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Onlar boş söz işittikleri zaman da ondan yüz çevirirler ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerle beraber olmayı istemeyiz derler. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي Resulüm, sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini, hidayete ermek isteyeni hidayete erdirir ve O, hidayete erecek olanları en iyi bilendir. Bir de onlar, Kureyşliler dediler ki, eğer biz seninle beraber hidayete tabi olursak yurdumuzdan atılırız. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak ticaretle her türlü ürünün kendisinde toplandığı güvenli, dokunulmaz bir yere Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilip idrak etmezler. وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا Biz varlık ve refahla şımarmış nice memleketi helak ettik. İşte yerleri. Onlardan sonra orada pek az oturulmuştur. Onlara biz varis olduk. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ Senin Rabbin, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir Resulü, memleketlerin merkezine göndermedikçe, o memleketleri helak edici değildir. Muhakkak ki biz, halkı zalim olan ve kendilerine zulmeden memleketlerden başkasını helak edici değiliz. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا Size verilen dünyevi her şey sadece dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah katında olansa daha hayırlı ve bakidir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? (Gülüyor) Şimdi kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan kimse hiç dünya hayatının geçici zevk ve menfaatinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü azap için huzurumuzda hazır edileceklerden olan kimse gibi olur mu? Efendim. O gün Allah onlara nida eder ve "Benim ortaklarım olarak zannettikleriniz hani nerede?" buyurur. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. O gün üzerlerine azap sözü hak olanlar derler ki, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Bizim onları zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Onlar bize uyarak azdılar. Bu yüzden onların suçlarından uzak olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar bize tapmıyorlardı. Kendi arzu ve isteklerine tapıyorlardı." قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Onlara "Allah'a şirk koştuklarınızı çağırın" denir. Onlar da çağırırlar. Fakat şirk koşulanlar kendilerine cevap vermezler ve onlar bir anda azabı karşılarında görürler. Ne olurdu onlar dünyadayken hidayette olsalardı? Bir de o gün Allah onlara nida eder ve "Rasullere ne cevap verdiniz?" buyurur. O gün onları kurtaracak Resul'ün getirdiği haberler, dünyadayken bu habere kulak tıkadıkları için onlara kör, görünmez olmuştur. Onlar birbirlerine de bu haberi soramazlar. Fakat tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimseye gelince, işte o felaha, kurtuluş ve saadete erenlerden olmayı umabilir. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve zatına seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından yücedir ve Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى. Senin Rabbin onların göğüslerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Başta da, sonda da, dünyada da, ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur ve hepiniz ona döndürüleceksiniz. وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي Resulüm, de ki, gördünüz mü? Eğer Allah geceyi üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılacak olsa, Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Hala bu ayetleri işitmeyecek misiniz? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ أفلا تسمعون. De ki, gördünüz mü? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılacak olsa, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir? Hala bu ayetleri görmeyecek misiniz? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Allah sizin için rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü var etti ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün onun lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. O gün kıyamet günü Allah onlara nida eder ve benim ortaklarım olarak zannettikleriniz hani nerede buyurur. O gün her ümmetten bir şahit çıkarır ve sizi ayetlerime uymaktan alıkoyan delilinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki gerçek hak Allah'a aittir ve Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. Muhakkak ki Karun, Musa'nın kavmindendi ve onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler verdik ki, gerçekten onun anahtarlarını taşımak ve bekçiliğini yapmak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona şöyle demişti: "Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenenleri sevmez." Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste ve dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et. Yeryüzünde fesadı, bozgunculuğu da arzulama. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا Karun dedi ki, bu servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan kuvvetçe daha güçlü ve daha çok servet toplamış nicelerini helak ettiğini bilmiyor muydu? Mücrimlerden günahları sorulmaz. Çünkü Allah onların hepsini bilir. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم Derken Karun tüm ihtişamıyla kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler dedi ki, ah keşke Karun'a verilen servetin benzeri bize de verilseydi. Şüphesiz o büyük bir nasip sahibidir. Kendilerine Allah tarafından ilim verilenlerse dedi ki, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyen bir kimse için Allah'ın sevabı, vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur. biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluk olmadı ve o kendi kendini kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah kullarından dilediği kimseler için rızkı bol veriyor, dilediğine de daraltıyormuş. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmazmış demeye başladılar. وَأَصْبَحَ İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve fesat çıkarmayan kimselere has kılarız. En güzel akıbetse takva sahiplerinin Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarındır. Kim Allah'ın huzuruna bir güzellikle gelirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri yapanlar ancak yaptıklarıyla cezalandırılır. Men Resulüm, muhakkak ki Kur'an'ı okumayı yaşamayı ve tebliğ etmeyi sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere iade edecektir. De ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana ilka edilip vahyedileceğini ummuyordun. Bu Kur'an ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra müşrikler sakın seni ondan alıkoymasınlar. Sen Rabbine davet et ve asla müşriklerden olma. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا من المشركين. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarıp dua etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun vechinden, cemali ve zatından başka her şey helak olucudur. Hüküm yalnızca O'nundur ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرٍ لَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Muhakkak ki O, Semi'dir, Basîr'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havleh الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu İsrailoğulları için bir hidayet vesilesi kıldık. Bir de onlara dedik ki, sakın benden başka bir vekil edinmeyin. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli olan insanlar! Şüphesiz ki o, Nuh, çok şükreden bir kuldu. Zürriyete men hamelnâ ma'a Nuh İnnehu kâne abden şekûrâ. Biz kitapta, Tevrat'ta, İsrailoğullarına, sizler yeryüzünde muhakkak iki defa fesat çıkaracaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik, bildirdik. وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِي اِسْرَائِيلَ فِالْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı sizi cezalandırmak için gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu, yapılması gereken bir vaatti. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sonra onlara karşı size tekrar galibiyet ve zafer verdik ve sizi mallarla, oğullarla destekledik ve sayınızı daha da çoğalttık. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Eğer güzellik ederseniz, kendinize güzellik etmiş olursunuz. Eğer kötülük ederseniz, o da aleyhinizedir. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince ise, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide, Süleyman mabedine girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi imha edip yok etsinler diye, başınıza yine bir takım kulları musallat ettik. İn ahsantum ahsantum li enfusikum ve in asattum felaha. Ve izâ كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Eğer tövbe ederseniz, umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz yine sözünüzden dönerseniz, biz de sizi cezalandırmaya döneriz ve biz cehennemi kafirler için çıkışı olmayan bir hisar kıldık. Asâ Rabbukum en yerhamakum ve in udtum. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Muhakkak ki bu Kur'an kıvamında olmaya, yaratılışta Allah'ın takdir ettiği gibi sizi kamil insan olma makamına hidayet eder ve salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İnne hâzel Kur'âne yehdî lilletîhî akvam ve yubeşşirul الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ahirete iman etmeyenlere de onlar için elem verici, iç yakan bir azap hazırladığımızı haber verir. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ İnsan hayra dua eder gibi kendi yararına olduğunu zannederek yalvara yakara şerre dua eder ve duasının hemen kabul olmasını ister. Çünkü insan çok acelecidir. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ Biz geceyi ve gündüzü kudretimizin delili olan iki ayet kıldık. Hem Rabbinizin lütfundan aramanız hem de yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gece ayetini silip yerine eşyayı gösterici gündüz ayetini getirdik. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açık açık beyan ettik. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا Biz her insanın kuşunu, kazandığı amelini onun boynuna astık ve kıyamet günü bunu onun için açılmış bulacağı bir kitap olarak karşısına çıkarırız. وَكُلَّ إِنْسَانٍ O gün ona denir ki, kitabını oku. Bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Kim hidayete ererse ancak kendisi için hidayete ermiş olur, kim de dalalete düşerse ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur. O gün hiçbir günah yüklenici başkasının günah yükünü yüklenemez. Biz bir Resul göndermedikçe kimseye azap edici değiliz. Men ihtedâ fe in وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde, oranın varlık içinde sefahate dalmış olanlarına gönderdiğimiz Resul'e itaat etmelerini emrederiz. Buna rağmen onlar orada fasıklık yaparlarsa, işte o memlekete azap sözü hak olur. Biz de orayı bir yıkılışla darmadağın ederiz. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ Biz Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Her kim acele olanı, dünyayı isterse, ona orada dilediğimiz şeyi istediğimiz kadar hemen verir, sonra da ona cehennemi yurt kılarız. O, kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Men kâne yuridu l'âcilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâ. عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ona layık bir çaba ve gayretle çalışırsa, işte onların çalışmaları teşekküre layıktır. Allah katında makbuldür. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ Hepsine, onlara da, bunlara da, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de, Rabbinin ihsanından istediklerini veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Kullen وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Bak, biz onların kimini, kiminden nasıl faziletli kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür ve faziletler de daha büyüktür. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم.